Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia jest 15. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Idzie Marsz Żywych na czele prezydenci Polski i Izraela. Za chwilę relacja naszego krakowskiego reportera. Bronisław Komorowski wyszedł z prokuratury, był przesłuchiwany jako świadek w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych po katastrofie smoleńskiej. Organizacja do spraw zakazu broni chemicznej pewna w ataku na Siergieja Skripala użyto toksycznej substancji paralityczno-drgawkowej. 12 tysięcy Żydów, Polaków i młodych osób z kilkudziesięciu krajów z całego świata idzie w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Towarzyszą im również ocaleni od zagłady oraz prezydenci Polski i Izraela. Uczestnicy przemierzają 3-kilometrową drogę śmierci. Jej początek to brama z napisem Arbeit macht frei w dawnym obozie zagłady Auschwitz. Młodzież przejdzie do ruiny krematoriów w Birkenau. Tam jest już nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak wygląda marsz? Jak co roku sygnałem do wyruszenia w trasę był dźwięk szofaru, instrumentu z baraniego rogu w tradycji żydowskiej używanego w czasie najważniejszych uroczystości. Amitzad, itzad, let's begin. Zdecydowałam się tu przyjechać, ponieważ uświadomiłam sobie, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może spotkać i porozmawiać z byłymi więźniami. I to nasze pokolenie musi przejąć obowiązek opowiadania o tym temacie. Powinniśmy tu być i wspólnie odczuwać to, co inni, inne narodowości, my Polacy, Żydzi, Romowie też. Musimy to przeżyć, aby zapamiętać tę historię. Trasę między dwoma obozami, ramię w ramię, przemierzają młodzi ludzie, głównie z Izraela i Polski. Uczestnicy marszu niosą ze sobą flagi krajów, z których pochodzą. Zabrali też drewniane tablice symbolizujące macewy, kwiaty oraz znicze. To wszystko zostawiają po przekroczeniu bramy śmierci na rampie kolejowej. Główna ceremonia odbędzie się przy pomniku ofiar zagłady. Tu głos zabiorą prezydenci Polski i Izraela oraz odmówione zostaną modlitwy. Kaddisz i El Malera Hamim. Teraz ze sceny odczytywane są wybrane nazwiska ponad miliona dzieci zamordowanych w czasie Holokaustu. Z Krakowa Paweł Pawlica. Dziękujemy. Bronisław Komorowski złożył zeznania w prokuraturze krajowej. Były prezydent stawił się w charakterze świadka w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych po katastrofie prezydenckiego Tupolewa pod Smoleńskiem. Chodzi o ówczesnych prokuratorów wojskowej i prokuratury okręgowej w Warszawie, którzy nie uczestniczyli w Rosji w sekcjach ofiar katastrofy, ani nie wnioskowali o dopuszczenie do nich. Nie nakazali też sekcji w Polsce, co uniemożliwiło wykrycie błędów w identyfikacji ofiar. Po wyjściu z przesłuchania Bronisław Komorowski stwierdził, że jego wyjaśnienia nie wniosą nic nowego do śledztwa. Podtrzymuję moją opinię, że pewnie tu nie chodzi o jakąś szczególną wiedzę, której nie posiadam, tylko chodzi o zupełnie coś innego. Podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu odwrócić uwagę opinii publicznej od kompletnego blamażu PiSu, jeśli chodzi o nierozliczenie się z kłamstwa smoleńskiego uprawianego przez to środowisko od 8 lat. A w śledztwie przesłuchano już kilkudziesięciu świadków. Między innymi byłego premiera Donalda Tuska, byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i byłą minister zdrowia Ewę Kopacz. W ataku chemicznym na byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala użyto toksycznej substancji chemicznej z grupy paralityczno-drgawkowych, głosi komunikat Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej w Hadze. Jej eksperci na wniosek rządu w Londynie przeprowadzili niezależne śledztwo w sprawie ataku, do którego doszło 4 marca w Salisbury. Wielka Brytania oskarża o zamach Rosję, ta zaprzecza. Beata Płomecka. Sporządzona ekspertyza jest oparta na badaniach z 4 laboratoriów, poinformowała Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Dodała, że wyniki badań próbek krwi potwierdzają ustalenia Wielkiej Brytanii co do użytej substancji chemicznej. Organizacja nie upubliczniła jednak dokładnej nazwy tej substancji. Ta informacja znajduje się w tajnym raporcie przesłanym zainteresowanym stronom. Londyn ustalił, że użyto substancji chemicznej, którą mógł być produkowany niegdyś w Rosji nowiczok. Brytyjska premier oświadczyła, że za atakiem stoją służby rosyjskie. W oświadczeniu Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej czytamy też, że substancja użyta w ataku była wysokiej czystości, co potwierdzałoby ustalenia brytyjskiego rządu, że w zamach zaangażowane było obce państwo. Wyniki badań mają być omówione na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Wykonawczej organizacji w najbliższą środę na prośbę Wielkiej Brytanii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dowody na użycie broni chemicznej przez prezydenta Syrii Bashara al-Assada ma Emmanuel Macron. W wywiadzie dla publicznej telewizji prezydent Francji zapowiedział reakcję, tu cytat, w czasie, który wybierzemy. Dodał, że codziennie kontaktuje się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Obaj podejmą decyzję odpowiedzi na atak chemiczny.

Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak pisz na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. Coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Limbowski dzisiaj śpiewa piosenkę dnia w programie trzecim Polskiego Radia. No, a my jesteśmy w magazynku i dzisiaj na początku błagam Państwa o to, by Państwo trzymali za mnie kciuki, żebym znowu nie kichnął przed mikrofonem. Korespondencja już płynie, dziękuję bardzo i przypomnę adres piotr.baron@polskieradio.pl. Dziś jest ważny dzień. Monika Brodka rejestruje swój koncert dla telewizji muzycznej MTV i to jest koncert, który odbywa się w ramach takiego cyklu MTV Unplugged. Trzymamy kciuki za naszą koleżankę, żeby się wszystko udało. Jestem ciekaw, czy w zestawie tego koncertu pojawi się utwór, który kiedyś miał swoją premierę w liście przebojów programu trzeciego. Szybciej niż się da, dęba głową sztuczne. Kiedy sobie przypomniałem, że to dziś Brodka MTV Unplugged, rejestracja tego koncertu, natychmiast w internecie odszukałem dotychczasowe koncerty, które się już odbyły i skład tych koncertów jest imponujący. No i cudownie, że to się wszystko udało utrzymać i że ciągle to trwa i cudownie, że polscy artyści też w tym biorą udział. Trzymajmy dzisiaj kciuki za Monikę. Ania Gacek dziś w programie Do Południa przypomniała koncert Nirvana Unplugged. Ja natomiast sięgnę po dwa koncerty, których nie tylko słucham od bardzo wielu już lat, ale także oglądam, bo one ukazały się na DVD. Ba, nawet nie, że zmuszam, ale dość stanowczo proponuję znajomym, kiedy przychodzą do nas, byśmy wspólnie posiedzieli i się pobawili, by też wysłuchali tego koncertu. I można tego słuchać i oglądać bez przerwy, bo jest to zrealizowane w sposób perfekcyjny i brzmi cudownie. Haven't had that spirit here since 1969. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Living it up at the Hotel California. Of our own device in their master's chambers, we gathered for the feast, stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Pierwszej minuty do ostatniej tego koncertu MTV Unplugged Eagles widać nieprawdopodobną klasę Orłów. Nawet w pewnym momencie było tak, że w związku z tym, że chcieli jak najbardziej wypełnić program muzycznie, delikatnie sugerowali publiczności, aby oklaski były jak najkrótsze. MTV Unplugged, dziś Brodka nagrywa swój recital dla tej telewizji. No i w związku z tym także płyną Państwa listy. Jeden z listów od pani Agnieszki, która na wstępie zaznaczyła, że podobnie jak ja jest pod wpływem jakiegoś wirusa paskudnego i sugeruje nawet, żebym kichał, wtedy jej będzie raźniej. No i też trzyma kciuki za Brodkę i na zakończenie pozdrowienia dla nas wszystkich i poproszę o muzykę, żeby było lepiej. Pani Agnieszko, proszę bardzo, w miarę skromnych możliwości służę. I jeszcze sięgamy po jeden koncert MTV, tym razem zespół 10,000 Maniacs. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Until the morning comes. Come on now. Jeden z takich cudownych utworów, który moim zdaniem pojawia się w radiu zbyt rzadko, szczególnie tylko przy okazjach jakichś podsumowań. Because the Night Belonged to Lovers to był zespół 10,000 Maniacs. Otrzymałem jeszcze korespondencję z bardzo daleka w sprawie Eagles. Panie Piotrze, zapraszam do mnie. Posłuchamy koncertu w Melbourne. Również genialny, prawda? I to jest korespondencja od pana Dariusza właśnie z tego oddalonego od Warszawy miasta. Dziękuję panu za zaproszenie i od razu powiem, że mam ten koncert na krążkach DVD. Dostałem go w prezencie, może pan zgadnie od kogo. A my sięgamy jeszcze po koncertowe nagrania i dziś, kiedy przypomniałem sobie o Brodce i MTV, zajrzałem w tę stronę półek płytowych, gdzie powinny być zlokalizowane koncerty Unplugged. I znalazłem płytę, która mnie niesłychanie zdziwiła, dlatego że jeszcze była ofoliowana, a to wydaje mi się niemożliwe, bo to zespół Saxon i powinienem już dawno sięgnąć po tę płytę. Album jest dwupłytowy i my jeszcze kiedyś zajrzymy na te dwie płyty. Dziś skorzystamy tylko z wersji Unplugged, jednego utworu, Frozen Rainbow. Frozen rainbow. Zespół Saxon, dwupłytowy album, dziś odfoliowany, nie wiem dlaczego, ale zgodnie z obietnicą jeszcze do tych płyt będziemy wracać. Ta pierwsza płyta zespołu Saxon z albumu zatytułowanego Unplugged and Strung Up. To jest płyta zawierająca utwory właśnie w takiej wersji unplugged, akustyczne i wersje orkiestrowe albo orkiestrowane, jak dokładnie brzmi opis na płycie. Natomiast druga płyta jest zatytułowana obiecująco i kusząco, choć to, co powiem, pewnie przerazi Elżbietę Malinowską, która realizuje program. Druga płyta jest spięta taką klamrą zatytułowaną Heavy Metal Thunder. No i obiecuję, że kiedyś na tę płytę też zajrzymy, bo też się tego doskonale słucha. Pan Karol skonstatował w korespondencji do radia na temat koncertu Unplugged, zresztą słuszne to zdanie, ale żeby nagrać taki koncert Unplugged, to chyba trzeba umieć śpiewać na żywo, nie? No, pewnie, że tak. Teraz, proszę Państwa, już nie będzie koncert Unplugged, a jedynie koncert wielkiej radiowej wyobraźni, choć ten koncert się zmaterializuje już za chwilę, bo i w radiu, i Państwo przy radioodbiornikach już czekamy na ten koncert. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper weight than this swelling in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say there is no deeper weight than this rising in the world. No deeper weight than this. Listen to me, girl. All the bloodshed, all the anger, all the weapons, all the greed, all the armies, all the missiles, all the symbols of our fear, I see. There is a deeper weight than this rising in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper weight than this rising in the land. There is a deeper weight than this. Nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love. Every ripple on the ocean. Every leaf on every tree. Every every sand dune in the desert, every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break. Nigdy tego nie ukrywałem, bo prezentowałem ten utwór w radiu już o różnych porach, że mam do tej piosenki niezwykłą słabość. Właśnie nie potrafię tego określić. Coś w tym utworze jest takiego, nie wiem, wydaje mi się, że sporo takiej przyjaźni,

temat z filmu Zaklęta Reville, muzyka Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. Cudowna antologia z muzyką pana Jerzego i dziś to szczęście muzyczne uśmiecha się do pani Anny z Wierzbicy i do pana Piotra z Kamyka. Życzymy przyjemnego słuchania. Teraz się państwu do czegoś przyznam. Nie dosyć, że dopadło mnie jakieś dziwaczne, wiosenne przeziębienie, to jeszcze od tygodnia mam bzika. To było tydzień temu w programie Muzyczna Poczta UKF. Marek po raz pierwszy zaprezentował śpiewające trzy panie i absolutnie oszalałem. Te trzy panie to Judy Zook, Beverly Craven i Julia Fordham. Tytuł utworu Safe. Safe. Rested. Clear. Calm. Grace. Centered. Here. Home. We fought so hard. We've come so far. Back where we began. And for all the joys and sorrows, finally we can be safe. W związku z tym, że od tygodnia mam bzika, jeśli chodzi o te trzy panie, to pewnie utwór pojawi się także w sobotniej poczekalni. Między 6 a 8 już teraz państwa zapraszam. Judy Zook, Beverly Craven i Julia Fordham, Safe, tak jest zatytułowany ten utwór, a powtarzam to dlatego, że utwór znajduje się także w zestawie do głosowania na listę i gdyby państwo chcieli, to proszę łaskawym okiem i uchem spojrzeć na tę piosenkę. A trzy panie rozpoczęły taki fragment, który zainicjowaliśmy tydzień temu i który się państwu spodobał. Dziewczyny, śpiewajcie nam ładnie na wiosnę. Teraz będą, teraz będzie podwójne szczęście, bo będzie śpiewająca dziewczyna, na dodatek będzie jeszcze zaproszenie na koncert Patrycji Zarychty. Ten koncert w poniedziałek o 19:00, gdyby ktoś z państwa chciał się wybrać. Proszę zadzwonić do Aleksandry, 2 2 7 3. Patrycja Zarychta o 19:00 w poniedziałek na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I'm a little girl in my little home, in my loneliness, like a scared bird. I feel safe when there's someone who cares, like an angel said. Behind my bed, slowly, baby, slowly. Slowly, baby, slowly. Take me to the sky. the key, you will never be still the same to me. Be aware of it. You will get to know my lonely soul like nobody else but me. I've opened my heart slowly, baby, slowly. Patrycja Zerksa w poniedziałek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo gorąco Państwa zapraszam na ten koncert. Proszę dzwonić do Aleksandry. 2 2 i 7 3. No a my kończymy powoli do tego cyklu Dziewczyny śpiewajcie nam ładnie na wiosnę. Będziemy w magazynku jeszcze wracać. Natomiast na zakończenie zostawiłem najnowszą płytę. I myślę, że to jest płyta, która się Państwu bardzo spodoba. Jej autorem jest Aldi Miola. Płyta zatytułowana Opus. Tą płytą poważniej zajmiemy się w trzech wymiarach gitary w przyszłym tygodniu, a na dziś prezentacja tylko jednego utworu z tej nowej płyty. Za chwilę o tym utworze powiem, ale wcześniej powiem, że będzie okazja, by spotkać Aldi Miola w klubie Palladium 16 maja o 18.30. Wraz z Alem wystąpi znakomity polski gitarzysta Adam Palma. No i to proszę potraktować informacyjnie. Klub Palladium, 16 maja, godzina 18.30, Aldi Miola na koncercie. A ten utwór z tej nowej płyty jest zatytułowany, mam nadzieję, że dobrze przeczytam, Cerreto Sunita. I jest to wioska, w której mieszka, żyje dziadek Aldi Mioli. Ta wioska zlokalizowana niedaleko Neapolu. Aldi Miola, nowa płyta Aldi Miola na koncercie w Polsce. Thank you.